iso sedino ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal ndandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lila yen sliramu lunga senajan cocok ngempet ing loro. Aku ra kuoso mengeng sliramu sing tak jalok jujur atimu. Uga sliramu ra cidro senajan adoh ing kono. Sliramu tansah kumantil ana ing mripat lan jodho. Mripat lan jodoh.